Моя дружина була медсестрою. Два або три вечора вона йшла на зміну від 3 по 12. То я працював у церкві від 9 до 3, до 5. І тоді я приходжу додому, вона щось зварила, то я його підгріваю хлопчикам, так? Купаю їх, вони читаємо книги, homework робимо, і вони бавляться. Тепер 8 годин треба лягати. То я в 7 годин приходжу, кажу, хлопчики, через одну годину ви маєте лягати, але зараз ні, грайтесь. О, окей, тато, супер. І граються. Через півгодинки я приходжу, добре, треба купатися зараз, я прийду за 5 хвилин, і після того будемо збиратися до... Окей, тато, але зараз ні. Окей, good, good, good. 7:30 я приходжу, вони в ванну лізуть, викупаються, піжаму накладають. І тоді ми молимося. Перший я, потім один, потім другий, потім Лариса, потім коли виросла. Добре. Ви ще бавтеся 15 хвилин, ще не 8, quarter to 8. Але в 8 годині я прийду. Окей, тато, вони такі довольні, 15 minutes to play. Граються. В 8 годині я приходжу, окей, лягаємо спати. І я завжди дозволяв їм одне світло, малесеньке світло, щоб вони не боялись. І я купив такі Bible lessons на касетах. Зараз компакт-диска, тоді були касети. Ну, для дітей. Говорю про Давида, про Голіафа, про Йосипа, про Мойсея. Тато, дай нам про Голіафа, хочу чути про Голіафа. Добре. Good night. Цінують мене, я їх. І цей касет слухає. It's okay, що вони в ліжку, що вони слухають. І вони засинають через 20 хвилин, через півгодинки. І кожного вечора Слово Боже. Вони в недільну школу знали всі відповіді. Не тому, що я все розказував їм, але ці касети мені допомагали. You have so many resources in the Christian bookstore. Buy Christian music. Let them listen. Good Christian music. Buy tapes. Good Christian tapes for children. Odyssey tapes. You can do that in можна на російській мові. Я думаю, що Google навіть має для дітей, right? And they grow up listening to those Bible stories. Bedtime. Make sure they go to bed the same time. Warn them. Give them time. Дай їм час. Homework. Мої діти ніколи не мали проблему з homework-ом. Ми якийсь час продали свій дім і перейшли в дім, де є двоє сімей. Ми були наверху, друга сім'я знизу. Слав'яни, як і ми, українці, якубчуки. То вони мали троє дітей, і я мав троє дітей. То якраз після школи мої діти перше всього сіли за столом півгодинки, 45 хвилин максимум математику, literature, все, що треба, homework роблять. А ті їхні хлопці бавлять. І вона нарікає, я не можу заставити моїх хлопців робити homework. Я кажу, дайте їх мені. So I said, okay, guys, upstairs, what are we doing? We're going to have fun. Який фан? Я покажу вам фан. Ну, добре, тепер шестеро. Троє моїх, троє її. За столом. Okay, what homework do you have? Math. Open it up. You. Okay, you have a problem? Ask him. You have a problem? Ask him. І я стою. We gotta do it now. Now. But we wanna play football. Okay. In half an hour. How about that? I'll go with you. I'll take you. Really? Yep. Homework first. Okay. То вони всі зробили homework. За тиждень часу вони мали всі A's. Каже, що ти зробив з моїми синами? Кажу, нічого. Я заставив їх homework, стояв, вони робили, потім пішли всі в парк. Ви знаєте, що ми навчимо слав'яни, ми знаємо з патиком все робити, а дайте морозиво також. Не все патик, а й морозиво. Мій батько каже, сину, пішли ми в середу на молитву. Я не хочу на молитву, там всі старички. А потім підемо на айскрім. Окей, тато, йду. Може, це неправильна причина, окей? Але я виріс на молитві. Я виріс в середу вечір. Всі бабулі, всі діди. Чи треба бити дитину, чи не треба бити дитину? Біблія твердить, що так. Біблія твердить, що так. Але дивіться, ми попадаємо в двох екстремальності, в дві крайності. Або б'ємо і лупимо їх, що треба визивати міліцію, або взагалі нічого. І дитина робить, що вона хоче. Це є дві крайності. Я в житті дітей обох синів, бо вони є різні, вони є різні. Один більше послушний, один менше послушний. Правильно? Кожна дитина окремо. Я, може, максимально в житті дітей бив 5 або 6 разів в їхнє життя кожне. Це небагато, правда? Не треба багато бити дитину. But if you do it in the right time and the right way, they never forget. Я поясню вам. Чого треба дитину вдарати? Чи ременом, чи ложкою? Це смішно вам? Як ложку, то знайдіть таку дерев'яну велику ложку, не малу, бо зломиться. Ніколи не бити руками. Ніколи не бий дитину рукою. Твоя рука має бути як предмет ласкавості. An object of affection. Ти глади їхнє лице. Ти обніми їх. Ти держи їхню ручку. Не бий рукою. Біблія не каже бити руками. Біблія каже взяти палицю, так? Як на русському. Окей, добре. А сьогодні пасок. Перед тим, що б'єш, я шукав таких конкретних речей. Біле і чорне. Жінка моя не била, але хотіла, щоб я била за любу річ. Бо я, як твато прийде додому, я йому скажу. Хвилинку, чого ти мене робиш злодієм? А ти така добра. Що мама така любезна, батько такий. Поліцмен. Ну, ти навчи, як ти бияка зжує, вони не слухають мене. Хвилиночку, давайте будемо шукати такі нюанси, такі моменти, де вони знають, за що ми їх б'ємо. То що я маю тебе робити? Знаєш, коли ми не слухаємо Бога, наше серце негарне. Дивіться, хлопчики, я скажу вам, що я буду робити. Я візьму паска, і я казав наперед, скільки разів я вдарю їх. І Бог створив таке гарне місце, кругленьке, м'ягеньке, нічого там не ламається. І там в таке м'ягеньке, кругле місце я жарну тобі 2, 3, 4, або на великих переступках 5 разів. Чи ти зрозумів мене? Більш не буду. О, правильно, ти більш не будеш. Твої слова нічого не значить зараз. Бо ти знов це зробиш. Слухай, чи не правда, коли не було б штраф за спід на трасі, і міліціян не має права тобі дати тикет, ну, будь ласка, містер, не жени 80, окей, другий раз не буду. Вом, їдеш знову. Ні, чого ти боїшся того дядька? Бо синє світло означає 300 бакс, right? Так чи ні? О-о, я вже маю 3 points, 6 points. Тому, що є кара, ти боїшся. Тому, що є ремінь, пасок, дитина вчиться бути послушною. Так чи ні? І я не відходжу. Я стою там. І коли трошки дитина успокоїться, тоді, не раніше, тоді, ходи до тата. Тато любить тебе. Все пройшло. Більш не будеш, правда? Більш не буду. Ходи, я вгорну тебе. І вони так туляться. Вони так тебе обнімають. Тато, ти такий добрий. Я тільки вибив їх, вони кажуть, я добрий. Слухай, що я зробив? Я зняв від їхньої душі почуття вини. Правильно чи ні? Я забрав гріх від них. Вони заплатили ціну. Вони прийняли кару. Все пройшло. Давай, йдемо вперед. Алілуя. І ця дитина, вона здорова, вона спокійна, і радісна. Це in the past. Це в минуле. Йдемо впереді. Вірте мені перед Богом. Я більше як 5, мабуть 6 разів кожного хлопця не бив в цілому житті їхньому. Но вони довго запам'ятали. Ще один нюанс. Коли вони поміж собою сваряться або щось погане слово кажу один на одного. Мої діти ніколи на кулаках не билися сильно. Тільки один раз обпхнулись. Я цього не дозволяв. Ніколи. Але треба бути дуже рівноважним, very fair. Я їх розділюю і беру молодшого перше. Куди Лука? Розкажи мені в твоїх словах, що сталося? Він не хотів зі мною йти, я так просив його, він тільки дивиться на телевізор, не хоче бути зі мною. Добре, а що ти зробив? Ну, я його щіпнув. А чого? Бо він не pay attention до мене, він не слухався мене. Але не можна щипати, бо that's annoying, right? Але скажи йому, що він пішов в парк зі мною. Хвилиночку, Лук, давай говоримо про те, що ти неправильно зробив, а потім з ним буду говорити.